Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Maide suresi 65. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz Maide suremizin 65. ayetinde bakınız ne buyuruyor. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ Bize de kitap verildi diyenler, Yahudiler ve Hristiyanlar, bize de kitap verildi diyen Müslümanım diyenler, ehli kitap deyince aklımıza şu gelecek: kitapla alakası olmayan fakat o kitabın içindekilere göre hayat yaşadığını iddia eden kimse. Müslümanca yaşantısı yok ama ben Müslümanım diyor. Musa'ya benzer tarafı yok, ben Tevrat'a inanıyorum diyor. İsa'ya benzer tarafı yok, ben Hristiyanım diyor gibi. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ Eğer kitap ehli, bizim de kitabımız var diyenler, kitap sahibi olduğunu iddia edenler, biz Hristiyanız, İncil bizim kitabımız. Biz Yahudiyiz, Tevrat bizim kitabımız, Musa bizim peygamberimiz. Biz Müslümanız, Kur'an bizimdir diyenler varsa bunlar evet, velev enne ehlil kitabı amenu iman ederlerse, yani ben iman ettim demek iman etmiş sayılmıyor. Kişi ben iman ettim demekle iman etmiş sayılmıyor. Kişi Müslümanım demekle Müslüman sayılmıyor. Kişi hayatını Müslümanca yaşayabilmesi için gönderilen kitaba uyması lazım. İşte kendilerine kitap verildiğini iddia edenler, nerede olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun, hangi konumda olursa olsun, amenu iman ederlerse, Müslüman olurlarsa, vettekav ve yollarını kitapla bulmaya çalışırlarsa, Müslümanım diyenler Kur'an'la, Hristiyanım diyenler tahrif edilmemiş İncil ile hayatlarını bulmaya çalışırlarsa, yani hayatlarında Müslümanca bir görüntü olursa, Allah'ın gönderdiği kitaplara göre yaşıyorlarsa, yaşama durumundalarsa, evet bu kimseler iman edecekler, iman etmeleri kafi gelmiyor, iman ettim demeleri kafi gelmiyor, Müslümanım, müminim demeleri kafi gelmiyor. Vettekav, yollarını kitapla bulacaklar. Yollarını Allah'ın kitabıyla bulacaklar. Yollarını peygamberin yoluyla bulacaklar. Yollarını kendi heva ve hevesleriyle değil, Allah'ın gönderdiği kitapla bulacaklar. Bulmaya çalışacaklar. Eğer böyle olursa, lekefferna anhum seyyiatihim, biz onların günahlarını sileriz. Biz onların kötülüklerini sileriz ve onları ve edhalnahum cennetin naim, nimet cennetlerine koyarız. Herkes cennet ümit ediyor. Herkes cennetliyiz diyor. Kimisi ben de Müslümanım diyor. Benim nüfus kağıdımda da Müslüman yazar diyor. Kimileri babasının, dedesinin, ninesinin Müslüman olduğuyla övünüyor. Kimileri atalarının ve ecdadının Müslüman olduğuyla övünüyor. Aynen İbrahim Aleyhisselam'la övünen Yahudiler, Hristiyanlar ve Mekke müşrikleri gibi. Hepsi İbrahim bizim atamız diyorlar. Ama İbrahim'e göre yaşantı yok. İbrahim'in yolunda giden yok. Biz Müslümanız diyor, Müslümanca yaşantı hayatında gözükmüyor. Biz Müslümanız diyor, Kur'an'dan hayatında görüntü yok. Peygamberden hayatında görüntü yok. Eğer kişi hangi kitaba mensup olduğunu söylerse söylesin fark etmiyor. Kitaba mensup olduğunu söyleyen kişiler, biz de filan kitabın sahipleriyiz diyen kimseler, o kitaba uyduklarını, o peygamberin yolunda gittiklerini söyleyen kimseler, yani ehli kitap olanlar, amenu iman etseler, iman ettik deseler, vettekav yollarını da kitapla bulsalar, yollarını da Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışsalar ve gayret etseler, lekefferne anhum seyyiatihim, Biz de onların günahlarından vazgeçeriz. Biz de onların günahlarını sileriz, kötülüklerini sileriz ve لَاَدْخَلْنَاهُمْ ف۪ي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ لَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ Nimet cennetlerine onları sokarız diyor Rabbimiz. Yani iman ettik demekle iş bitmiyor. Arkasından وَاَمِلُ الصَّالِحَاتِ geliyor. وَاَتَّقَوْ geliyor. İşte burada وَاَتَّقَوْ gelmiş. Pek çok ayet-i kerimelerde imandan sonra ameli salih geliyordu. Burada da وَاَتَّقَوْ geliyor. وَاَتَّقَوْ da zaten ameli salih anlamındadır. Yolunu kitapla bulmak, yolunu Allah'la bulmak, yolunu peygamberle bulmak, yolunu vahiyle bulmak وَاَتَّقَوْ oluyor. İşte kişi hangi kitaba mensup olursa olsun yolunu Allah'la ve peygamberle bulursa cennete girecektir mutlaka. وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ Eğer onlar ehli kitap olduğunu iddia edenler, bize de kitap verildi diyen Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar. وَلَوْ اَنَّهُمْ onlar اَقَامُ التَّوْرَاةَ Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı inanıp doğru dürüst hayatlarına uygulasalardı. Her dönem için geçerli. Tevrat'ın yeryüzüne hakim olduğu dönemler için de geçerli. İncil'in yeryüzüne hakim olduğu dönemler için de geçerli. Kur'an'ın yeryüzüne hakim olduğu dönem için de geçerli. Yani ehli kitap denilen kimseler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslüman diyenler, eğer Rableri tarafından kendilerine indirilen kitabı inanmak suretiyle doğru dürüst hayatlarına uygulasalardı. Ekamut Tevrate vel İncil. İncil'i, Tevrat'ı ve Kur'an'ı hayatlarına uygulasalardı, hayatlarına ikame etselerdi, hayatlarında kitap gözükseydi, hayatlarında kitap yaşansaydı. Evet. لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ Hayatlarına kitabı uygulasalardı, kitaba göre bir sistem, bir nizam geliştirselerdi, kuşkusuz hiçbir yönden yoksulluk görmezlerdi. Sürekli nimet içinde olurlardı. Alttan üstten, sağdan soldan Allah onlara nimeti bol bol bereketli olarak verirdi. İnsanlar kitaptan uzaklaşınca bereketsizlik ortaya çıkıyor. Yokluklar, kıtlıklar, kuraklıklar ortaya çıkıyor. Eğer insanlar kitapla hayatlarını ayarlasalardı, hayatlarına kitabı ikame etselerdi, bütün görüntü kitaba göre olsaydı toplumlarda, o zaman Allah onları gökten yağdırdığı yağmurlarla ve ayaklarının altındaki topraktan çıkaracağı her türlü bitki ve nebatat ile onları doyuracaktı ve sürekli nimet içinde olacaklardı onlar. Minhum ümmetun muktesede. Evet, onlar içerisinde aşırı gitmeyip orta yolu tutan bir topluluk vardır. Ehli kitap denilen toplumlar arasında orta yolu tutanlar vardır. وَكَسِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوا Ama pek çoğu ne kötü işler yapıyorlar. İçerisinde ehli kitap olan insanlar içerisinde düzgün insanlar var. Ama pek çoğu ne kötü işler içerisinde hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ Konu değişiyor. Ey peygamber! Belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen vahyi ve Kur'an'ı insanlara tebliğ et, duyur, anlat ve aktar. Peygamber'e emir. İlk indiği dönemlerde 14 asır önce peygamber'e tebliğiydi. Şimdi bu kitabı okuyan tüm insanlara. Ya eyyühe rasul. Ey peygamber. Ey o peygambere uyanlar. Ey 21. asırda yaşayanlar. Tebliğ et. Duyur insanlara. Belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden indirileni duyur. Rabbinden indirileni insanlara duyur. İnsanlara anlat, insanlara aktar. Herkesin vazifesi. Sadece hocaların değil, sadece ilahiyat yüksek İslam mezunlarının değil, sadece bu işle uğraşan kimselerin değil. Müslümanın hepsinin görevi bu. Hangi konumda olursa olsun, rengi ırkı ne olursa olsun, tahsili terbiyesi ne olursa olsun, herkes gücünün yettiği kadarıyla tebliği yapacaktır. Namaz kılmayı biliyorsan insanlara namazı tebliğ edeceksin. Evet, nafile namazı biliyorsan onu da tebliğ edip ulaştıracaksın. Gereken neyse herkes bilgisi kadar insanlara ulaştırmak mecburiyetindedir. Belli ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen neyse onu insanlara ulaştır ve tebliğ et. İşte Rabbimiz bu şekilde bize önce peygamberimize buyurmuştu, şimdi biz okuyoruz, bize diyor. Radyodan, gazeteden, televizyondan, evde, dükkanda, çarşıda, pazarda, panayırda, nerede denk gelirse, her yerde ve her zaman belli o, tebliğ et, duyur, ulaştır, aktar. Neyi? Ma unsile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni. Bir market açılmış, günlerce onu laf ediliyor. Bir siyasi alem var, günlerce insanlar ondan bahsediyor. Öğrendiği Kur'an'ı, öğrendiği hadisi insanlara aktarması gerekirken, onları aktarıyor, onları duyuruyor. Yapılması gereken iş ne olmalı, nasıl olmalı, işte onu öğrenmeliyiz. Belli ma unzile ileyke min rabbik. Hangi markette hangi gıda maddesinin ucuz olduğunu, hangi markette neyin daha ucuz satıldığını öğrenmek veya aktarmak veya duyurmak değil gaye. Gaye insanlara Allah'ın vahyini duyurmaktır. Ma unzile ileyke min rabbik. Haberin var mı, duydun mu? Neyi? Filan marketteki ucuzluğu. Haberin var mı, duydun mu? Falan falan şöyle yapmış. Haberin var mı, duydun mu? Şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Nedir bunlar? Lazım mı bunlar? Tebliğ etmek gerekir mi bunları? Yok. Ama milletim Kur'an'la irtibatı kalmayınca, Allah'la, peygamberle, vahiyle irtibatı kalmayınca, irtibatı olan şeyleri aktarıyor, tebliğ ediyor. Herkes neyse ilgilendiği alan, onu tebliğ ediyor, onu duyurmaya çalışıyor. İşte böylece Rabbimiz de bize diyor ki, önce peygambere, sonra bize demiş bunu. Ey peygamber, belli ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni bu insanlara duyur ve aktar. Bu insanlar da senden duydukları vahiy, Rablerinden inen vahiy ve mesajı duysunlar ve aktarsınlar. Fe in lem tef'al fe ma bellate risalete. Evet. Sen onu yapmadığın sürece Rabbinin mesajını hiç yaymamış olursun. Ve in lem tef'al, bu vazifeyi yapmadığın sürece fema bellate risalete, risalet görevini, Müslümanlık görevini yapmamış olursun. Sen ve ben bildiğimiz Kur'an ayetlerini, bildiğimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini insanlara duyurmadığımız sürece vazifemizi tam yapmış sayılmıyoruz. Peygamber bile kendisine inen vahyin tebliğ edilmesiyle memur iken, emredilmiş iken, o gelen vahyi hemen iletiyordu, hemen aktarıyordu, hemen duyuruyordu. Sen de hangi ayeti öğrendinse, o gün gündeminde onlar olacak, onları tebliğ edeceksin. Onları tebliğ etmezsen, onları duyurmazsan, gerçekten vazifeni yapmamış olursun. Vallahu ya'simuke minennâs. Allah seni inanmayan insanların şerlerinden koruyacaktır. Korkma. Ben böyle dersem insanlar bana ne der? Ben insanlara bunu duyurursam insanlar bana ne der deyip de sıkıntıya girme. Vallahu ya'simuke minennâs. Allah seni o insanların şerlerinden koruyacaktır. Tek başına olan İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'un şerrinden korudu. Nemrut bir tek İbrahim'in hakkından gelemedi. Yakacağız dedi, ateş yakmadı. İki kişi olan Muhammed Aleyhisselam ve Ebu Bekir'in hakkından gelemedi. Mekke Müşrik Devleti. Hicrete çıktılar, aramaya koydular, bulamadılar. Hakkından gelemedi. 3, 5, 6, 7 kişi olan Ashab-ı Keyf'in hakkından gelemedi. O günkü Dakyanus hükümeti. Yani sen kim olursan ol, vallahu ya'simuke minennâs. Müslüman olduğun sürece, Müslümanlığı tebliğ ettiğin sürece, vallahu ya'simuke minennâs. Allah seni insanların şerrinden mutlaka koruyacaktır. Sahtekar olma, hileli iş yapma. Allah'ın rızasını kazanmak için ihlaslı ve samimi olarak gayret et. Allah seni mutlaka insanların şerrinden koruyup muhafaza edecektir. İnne Allah la yehdil kavmel kafirin. Evet. Allah kendisinden gelen gerçekleri örtbas eden insan gruplarını asla doğru yola iletmez. Allah yeryüzünde kendi gönderdiği mesajını inkar edenleri asla doğru yoluna iletmemiştir ve iletmeyecektir. İşte kafirleri de Allah doğru yoluna iletmiyor. Biz Müslüman olur isek, Müslümanca hayatımızı devam ettirirsek, Allah'tan gelen gerçekleri ve vahiy de insanlara duyurur, aktarır isek, anlatır isek, mutlaka Allah bize bol bol verecektir. İmkanlarını bol bol bize sunacaktır. İşte yukarıdaki okuduğumuz ayet de öyle diyordu. Yerin altından ve üstünden bereketler verecek diyordu. Burada da kafirlere hidayet yok. Müslüman hidayet üzere olur. Vahiy de insanlara tebliğ ederse mutlaka yolunu Allah'ın kitabıyla bulduğu için kötü insanların şerrinden, İslam düşmanlarının şerrinden Allah onları koruyacaktır. Kul ya ehlel kitab lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incile ve ma unzile ileyküm min rabbiküm. Evet. 68. ayet. De ki ey bize de kitap verildi diyenler. Siz Tevrat'a, İncil'e ve Rabbiniz tarafından indirilen son kitap Kur'an'a tam olarak uymadıkça, yani Allah'tan gelen kitaba uyulacak. Biz Yahudiyiz diyenler sonraki gelen kitaba, İncil'e uyacaklar. Biz Hristiyanız diyenler sonraki gelen Kur'an'a uyacaklar. Herkes en son gelen kitaba uymak mecburiyetindedir. Son kitap bir önceki kitabı hükmünü kaldırmak suretiyle hükmünü yitirmiştir. Son kitaba uyacaktır. İşte yeryüzünde kim olursa olsun kendilerine ehli kitap denilen, bizim de kitabımız var denilen kimselerin hepsi gerçekten Allah'ın indirdiği kitabı, son kitaba uymak mecburiyetindeler. Allah bu ayette öyle buyuruyor. Maide 68, de ki ey bize de kitap verildi diyenler. Siz Tevrat'a ve İncil'e ve Rabbiniz tarafından indirilen son kitap Kur'an'a tam olarak uymadıkça inançlarınızı sağlam bir temele oturtmuş olamazsınız. Biz de Müslümanız, biz de Hristiyanız, biz de Yahudiyiz demek üzere cenneti elde etme imkanımız yoktur. İşi sağlam temeline oturtmak mı istiyorsunuz? Son kitaba inanacaksınız. Son kitaba inanmak mecburiyetindesiniz. Başka çareniz yok. Evet, Hristiyanlar da Yahudiler de son indirilen kitap Kur'an'a tam olarak uymak mecburiyetindeler. Uymak mecburiyeti vardır ve uyacaklardır. Uyarlarsa inançlarını sağlam bir temele oturtmuş olurlar. Değilse sağlam bir temelden mahzun olur. Yani sağlam bir temele oturtmadıkları için buz üzerinde olmuş olur. Temel olmadığı için buz üzerinde olur inançları. Dolayısıyla onları cehenneme götürür. İşte Rabbimiz siz Allah'tan inen kitaba inandığınızı söylüyorsanız son inen kitaba da uyacaksınız buyuruyor. وَلَيَزِيدَنَّ كَس۪يرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Fakat Rabbin tarafından sana indirilen o Kur'an onlardan çoğunun azgınlığını ve inkarını artacaktır. Kur'an'ı duyanlar inkar ediyorlar. Kur'an'ı inkar ediyor, içindekileri inkar ediyor. Allah'ı, peygamberi ve Müslümanca görüntüyü inkar ediyor. İşte bu Kur'an çoğunun inkarını ve azgınlığını artırıyor. Ama gerçekleri örtbas eden kafir insanlar için sen üzülme. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Bunlar niçin Müslüman olmuyorlar diye üzülme ey peygamber. Bunlar niçin İslam'a gelmiyorlar diye üzülme ey peygamber. Bunlar niçin Allah'ın yolunda olmuyorlar diye üzülme ey peygamber. 69. ayet. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Şüphesiz ki görünürde yalnız dilleriyle iman edenlerle Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe inanır, doğru ve yararlı işleri yaparsa ne korkacak ne de üzülecektir. İnanç sahibi olduğunu söyleyen insanlar sayılıyor. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا. Müslümanım, müminim diyenler, son din mensubu olduğunu, son peygambere inandığını söyleyenler, وَالَّذِينَ هَادُوا Yahudi olduğunu söyleyenler, Musa'ya ve Tevrat'a inandıklarını söyleyenler, وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَى Hristiyan olduklarını ve bu iç dinin dışındaki sistemlere uyduklarını söyleyenler, مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe inanırlarsa, وَعَمِلَ صَالِحًا ve arkasından da doğru dürüst ameller işlerlerse. Evet, bunlar ahirete Allah'a inanacaklar, sonra da yararlı işler yaparlarsa فَلَا خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ bunlar için ne korku ne de üzülme yoktur ve olmayacaktır. Bunların üzülmelerine gerek yok. Bunlar Müslüman oldukları için cennete gireceklerdir. Bu dünyada üzüntüye gerek yok. 70. ayet Maide suresi 70. لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رُسُولًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَا اَنْفُسُهُمْ فَر۪يقًا كَذَّبُوا وَفَر۪يقًا يَقْتُلُوا. Andolsun ki biz İsrailoğullarından sağlam bir söz almış ve kendilerine peygamberler göndermiştik. Ama ne zaman bir elçi onlara hoşlanmadıkları bir şey getirdiyse isyan edip o elçilerin bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Yahudiler İsrailoğulları pek çok peygamber öldürdüler. Mesela Yahya ve Zekeriya bunlardan ikisi. Hem Yahudi olduklarını söylüyorlar, hem Hristiyan olduklarını söylüyorlar, hem de İsa'yı öldürmeye kalkıyorlar ve öldürdüklerini iddia ediyorlar. Bu İsrailoğullardan Allah söz almıştı ama bunlar verdikleri sözde durmadılar. Kendilerine bir peygamber gelince bu peygamber de onların hoşlarına gitmeyen arzu ve heveslerinin dışında bir şeyler söyleyince hemen ferikan kezzebu, yalanladılar, yalan saydılar. O peygamberi reddettiler, kabul etmediler ve ferikan yaktulun, bir kısmı da o peygamberi öldürdüler. Ne demek peygamber öldürmek? Bu ayeti bugün nasıl anlayacağız? Peygamber öldürülen dönemdekiler yok. Peygamber de yok şimdi. Peygamber nasıl ölür ve öldürülür onu anlayacağız. Peygambere hayat hakkı tanınmazsa, peygamberin konuşmaları, sünneti, hadisi toplumun hayatında bulunmazsa, gözükmezse peygamber öldürülüyor demektir. Peygamber mutfağımıza girmezse, yememize içmemize karışmazsa, peygamber soframıza karışmazsa, düğünümüze, nişanımıza, nikahımıza karışmazsa o peygamber o toplumda öldürülmüş demektir. O gün peygamberlerin ağzını kapatıyorlardı. O gün peygamberlerin konuşmasına engel olmak suretiyle bu şekilde öldürüyorlardı. Gerçekten kılıçla öldürüldüğü de vakiydi. Bugün ise peygamberleri hayat hakkı vermemek üzere öldürüyor toplumlar. Futbolcular var bugünkü gündemde. Evet, bugünkü gündemde futbolcu var. Bugünkü gündemde dansöz var, şarkıcı var, sanatçı var ama peygamber yok. Peygamber öldürülmüş. Yok, hayat hakkı tanınmıyor peygambere bugün. Dolayısıyla peygamberi öldürmek o günkü Yahudiler tarafından Yahya ve Zekeriya aleyhisselam öldürdükleri gibi şimdi de insanlar peygambere hayat hakkı tanımıyor. Peygamber bugün hayatta mıdır, değil midir? Yani toplumumuzda var mıdır, yok mudur? Anket yapabiliriz. Ailemizde, çevremizde, mahallemizde anket yapabiliriz. Deriz ki peygamber hayatta var mı, yok mu? Hayatımızda günde kaç saat peygamberle birliktesiniz? Bu soruyu soralım. Yolda gidene, esnafa, tüccara, memura, işçiye, talebeye, öğrenciye hepsini soralım. Peygamberle irtibatın nedir? Peygamber ve peygamberlerin hayatıyla alakalı ne okudun, ne öğrendin, insanlara ne aktardın? İbrahim aleyhisselam kimdir? Kaç cümleyle kim cevap verebilecek? Bu soruları soralım çevremize, toplumumuza, aile içerisindekilere. İbrahim aleyhisselam kimdir? Şuayb peygamber kimdir? Hangi dönemde yaşamıştır? Mesajları nelerdir? Kur'an'da hangi sure onlardan bahseder? Kimse bir şey bilmiyorsa, kimse bir tek cümle söyleyemiyorsa peygamber o toplumda öldürülmüş demektir. İşte bu şekilde insanlar peygamberi öldürüp öldürmediklerini de bugün kendileri tespit edebilirler. Maide suresi 71. Ve hasibu alla tekuna fitnetun fe'amu ve sammu ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَس۪يرٌ مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Evet, böyle peygamber yalanlamak ve peygamber öldürmekle kendilerine bir zarar gelmeyeceğini düşünüyorlardı. O günkü peygamber öldüren Yahudiler, Hristiyanlar zannediyorlardı ki peygamber öldürmekle, peygamber yalanlamakla kendine bir zarar gelmeyecek sanıyorlardı. Böylece kalben kör ve sağır oldular. Hakka, hakikate karşı kör oldular. Sağır oldular, gerçekleri dinlememek, duymamak için adeta kulaklarını kapadılar ve doğruyu söylememek için ağızlarını kapadılar. Gözlerini kapadılar hakikate, kulaklarını kapadılar hakikati dinlemeye karşı. Ama Allah her zaman tevbeleri kabul edendi. ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Evet. Böylece onlar kör ve sağır oldular. Sonra Allah onların tevbesini kabul etti ama sonra onların çoğu yine körleşti ve sağırlaştı. Evet. ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Allah yine onların tevbesini kabul etti. ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَس۪يرٌ مِّنْهُمْ. Yine çoğunluğu kör kesildi, sağır kesildi. Hakikate karşı, gerçeğe karşı, vahye karşı kulaklarını tıkadılar, gözlerini kapadılar adeta. Her şeyi görüyorlar ama vahyi, vahiy ile bildirilen şeyleri görmüyorlardı. İşte bunlar böylece kendilerinin tevbeleri kabul edildikten sonra tekrar pek çoğunluğu yine körleşti ve sağırlaştı. Vallahu basirun bima yamelun. Allah onların işlemekte oldukları şeyleri görmektedir ve bilmektedir. Allah her şeyi biliyor. Allah her şeyi görüyor. İşte bunların da yaptığı şeyi Allah bilmektedir. Hakka, hakikate karşı kör davranışlarını, gözlerini kapayıp kulaklarını tıkayışlarını Allah en iyi şekilde bilmektedir. 72. ayet, Maide suresi 72. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمْ وَقَالَ الْمَس۪يحُ يَا بَن۪ي اِسْرَائِيلَ اَعْبُدُ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. Gerçekten Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerden olmuş olurlar. Her kim Allah üçten biridir derse, İsa'yı Allah'ın üçüncüsü veya üçüncü sıraya koyarsa, Allah'ı üç bölüme ayırır, üçte biri de İsa'dır derse o kimse kafir olmuştur. Ben Allah'a inanıyorum, Allah'ın ikinci olarak görüntüsü durumunda olan İsa'ya da inanıyorum demekle kişi zaten kafir olmuştur. Yani bugün yeryüzünde teslis akidesi dediğimiz bu inanca sahip olanların hepsi kafirdir. Hem Allah'a inanıyor hem de İsa'nın Allah olduğuna inanıyor. Allah'ı üç bölümden kabul ediyor, üç bölümden sayıyor. Dolayısıyla üç bölümden biri de İsa'dır demek suretiyle onlar da mutlaka kafir olmuşlardır. Hristiyanız, Müslümanız demelerine gerek yok, Müslüman olmazlar. Allah'ı birden fazla tanıyan mutlaka kafir olmuştur. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمْ. Meryem oğlu İsa da Allah'tan bir parçadır, Allah'ın bir parçasıdır diyenler mutlaka kafir olmuşlardır. وَقَالَ الْمَس۪يحُ يَا بَن۪ي اِسْرَائِيلَ اَعْبُدُ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. Halbuki İsa Mesih demişti ki, ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Evet, böyle söylemiş İsa zamanında havarilerine, çevresindeki insanlara, o günkü Hristiyanız diyenlere böyle söylemiş. Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, U'budullâhe Rabbi ve Rabbeküm. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan, benim de hayatımı programa alan, sizin de hayatınızı programa alan Allah'a ibadet edin, kulluğunuzu ona yapın. İnnehu men yüşrik billahi fakat harramallahu aleyhil cenneh ve me'vâhun nâr ve mâliz zalimine min ensâr. Zira kim Allah'tan başka bir varlığa ilahlık yakıştırırsa Allah onu cennetten mahrum edecek ve böylelerinin varış yeri cehennem olacaktır. Evet. Rabbi Zülcelal'imiz bu ayeti kerimeyle bugünkü Hristiyanların hepsinin kafir olduklarını, Allah'a ibadet etmeyip kulluk etmeyip şirke düştüklerini, dolayısıyla kafir olduklarını, o günkü Musa Aleyhisselam'ın dini ve hayat tarzı üzere hayatlarını sürdüren insanlara İncil'in gelmesiyle, İsa'nın peygamber olarak gönderilmesiyle onların da sapıttıklarını, İsrail oğullarının, o günkü insanların İsa'yı Allah'ın üçte biri olarak kabul ettiklerini, dolayısıyla o gün Musa Aleyhisselam'ın o ümmeti durumunda olan İsrailoğullarına İsa Aleyhisselam'ın ey İsrailoğulları gelin Allah'a kulluk yapın, benim de sizin de Rabbiniz odur. Onun dışında beni de Rab olarak kabul etmeyin, beni de Allah'ın bir parçası olarak kabul etmeyin dediğini öğrenmiş oluyoruz. İnnehu men yüşrik billah. Evet. O gün böyle söylüyordu İsa Aleyhisselam. İnnehu men yüşrik billah. Zira kim Allah'tan başka bir varlığa ilahlık yakıştırırsa. İnnehu men yüşrik billahi fakat harramallahu aleyhil cennet. Allah onu cennetten mahrum edecek ve böylelerinin varış yeri de cehennem olacaktır. Cennetten mahrum olacak kimse bunlardır. Cennete girmeyecek kimse, cehennemi boylayacak kimseler bunlardır. Her kim Allah'la birlikte başka bir gücü de ilahlık makamına yükseltirse. Kim bu? Ruhul Kudüs. Kim bu? İsa. Kim bu? Falan veya filan. Her dönemde böyle şeyler ola gelmiş. Bazen din adına, bazen başka yollar adına olmuş bu. Her kim Allah'ın yanı sıra bir başkasını Allah makamına, ilah makamına, Tanrı makamına yükseltirse fakat harramallahu aleyhil cennet. Allah ona cennetini haram kılmıştır. Cennetini yasak etmiştir ona. Ve me'vâhun nâr. Onun gideceği yer de cehennemdir. Ve mâ liz zâlimîne min ensâr. Evet. Ve böylece varoluş gayesine aykırı davrananlar kendilerine bir yardımcı da bulamayacaklardır. Bunlar kendilerine bir yardımcı bulma imkanları da yoktur. Allah şirke düşen, Allah'la birlikte başka kimselere de tanrısal nitelikler ve özellikler yakıştıran kimselere yardım etmeyecektir. Bunlara cenneti haram kılmış ve bunlar cehenneme boylayacaklardır. 73. ayet, Maide suresi 73. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ سَالِسُ سَلَاسَ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ. Gerçekten tek Allah'tan başka hiçbir gerçek ilah yok ki. Bakın, Allah üçün üçüncüsüdür. Yani Allah artı Ruhul Kudüs artı İsa diyenler Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmişlerdir. Ve onlar bu iddialarından vazgeçmedikçe Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden bu gibilerin başına şiddetli bir azap gelecektir. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler mutlaka azaba gitmişlerdir. Ve inlem yentehu amma yekulun. Bu söylediklerinden vazgeçmezler ise Allah'ı üçte bir İsa, üçte bir Ruhul Kudüs, üçte bir Allah olarak tanırlarsa bu kimselere mutlaka Allah cezayı verecektir, cezasını verecektir. Ve inlem yentehu, bu davalarından vazgeçmezlerse, bu iddialarından vazgeçmezlerse amma yekulun. Bu söyledikleri teslis akidesini, yani üçlü inancı bunlar terk etmezler ise لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ. Onlara şiddetli bir azap, cehennem azabı mutlaka dokunacaktır. 74. ayet, Maide suresi 74. اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَاَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُرُ رَحِيمٌ. Öyleyse bu Hristiyanız diyenler, Yahudiyiz diyenler, İsrailoğullarıyız diyenler, biz de inanıyoruz, biz de şuyuz veya buyuz diyenler, pişmanlık içinde Allah'a yönelip onun bağışlamasını hala dilemeyecekler mi? Allah'a yönelip Allah'a dönüp onun bağışlamasını istemeyecekler mi? Allah çok bağışlayıcıdır ve çok acıyandır, esirgeyendir. Vallahu gafurur rahim. Allah affedendir, bağışlayandır, acıyandır. Siz ne zaman olursa olsun, nerede olursanız olun mutlaka Allah'tan bağışlanma dileyin. Bağışlanmanızı isteyin, Allah sizi affedecektir ve bağışlayacaktır. İşte Allah da her zamanda ve her zeminde insanları bağışlanmaya, Allah'tan bağışlanma talebinde bulunmaya davet ediyor ve çağırıyor. Gelin isteyin, bağışlanma talebinde bulunun, gelin hayatımızı Müslümanca yaşamak suretiyle Allah'ın yolunda olun diye. Evet, 75. ayet. Mel Mesih ibn Meryem'e illa Resul. Meryem oğlu İsa sadece bir peygamberdir. Allah'ın gönderdiği bir elçisidir o. O ilah olamaz. Ona tanrısal nitelikler yakıştırmayın. Allah üçten biridir, İsa da bunlardan biridir demek suretiyle Meryem oğlu İsa'ya da ilahlık ve tanrılık yakıştırmayın. Evet, mel mesih ibn Meryem'e illa rasul. O ancak bir peygamberdir. Kad halet min kablihi rusul. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Evet. Ondan evvel de nice peygamberler gelip geçmiştir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلْ. Nice peygamberler geldi geçti. İsa'dan önce de pek çok peygamber geldi geçti. İsrailoğullarına gelen peygamberler pek çoktur. Onlardan evvel de nice peygamberler geldi geçti. Sadece İsa değildir peygamber. وَاُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. Annesi de dost doğru iffetli bir kadındı. Ona da zina isnadında ve iftirasında bulunmayın. Annesi de doğru dürüst bir kadındı. Annesi de doğru iffetli bir kadındı. Kâne ye'kulâne ta'am. Annesi de oğlu İsa da ikisi de diğer ölümlü insanlar gibi yerler ve içerlerdi. Annesi de ekmek yerdi, su içerdi, yatardı, uyurdu, hastalanırdı, rahatsızlanırdı. Oğlu da aynı şekilde İsa da rahatsızlanırdı, yerdi, içerdi, yemek suretiyle hayatını devam ettirirdi. Onlara tanrılık isnadında bulunmayın. Tanrı yemez içmez, ilah olan Allah olan yemez içmez. Siz aciz olan Allah'ın yarattığı bir kulunu, bir insanı, İsa'yı Allah gibi tanıyorsunuz. Ona Allah takıyor olan özellikleri vermeye çalışıyorsunuz. Bu mümkün değildir. O da sizin gibi yiyip içen, çarşıda pazarda geçen aciz ve zayıf bir kuldur. Ya külahını tamam, annesi de kendisi de yemek yer, su içerler. Unzur keyfe nübeyyinu lehumul ayati sümmenzur enna yufekû. Bakın, bu mesajları onlara nasıl açıkladık. Ve sonra bakın nasıl oluyor da hala haktan yüz çeviriyorlar. Evet. Yeryüzünde İsa'yı ve annesini de kutsallaştıran, onları da tanrılık makamına yükselten insanlar, onları da tanrı olarak kabul eden insanlar, bakın ne kadar da sapıklığın içerisindeler. Doğruyu hakikati görmelerine rağmen yine de onlar doğrudan yüz çeviriyorlar, haktan yüz çeviriyorlar. Doğruyu kabul etmeleri gerekirken yüz çevirip batıl şeylerle hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Evet. 76. ayet. Maide suresi 76. ayet. Kul ete'budune min dunillahi ma la yemliku lekum darran ve la nef'an vallahu huve's-semi'ul alim. De ki onlara, İsa'yı tanrılık makamına yükseltenlere, aciz, zayıf olan, yemek yiyen, su içen, hastalanan, rahatsız olan, uyuyan, uyanan bir kimseyi siz Allah'ı bırakıp da onun yanı sıra size ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahip olmayan şeylere mi taparsınız? Siz Allah yolunda hayatınızı devam ettirmeniz gerekirken ona mı taparsınız? Hayatınızı öylece mi ayarlarsınız? De ki onlara, biz İsrail oğullarıyız veya biz Hristiyanız diyenlere, İsa'ya inandıklarını söyleyen ve İsa'yı tanrılık makamına çıkaranlara de ki, اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dışında başka birilerine mi kulluk yapıyorsunuz? Allah'ın dışında başka birilerini mi kabul ediyorsunuz? مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ دَرًّا وَلَا نَفْعًا Evet, kendisine bile zarar ve fayda vermek gücü yok. Kendisine bile Allah'tan bir şey gelse onu def edebilecek, onu kendisinden savabilecek bir gücü yok. İnsandır, acizdir, zayıftır. Allah'ın izni olmaksızın kendisine bile fayda verebilecek gücü olmayan İsa'yı tanrılık makamına mı çıkarıyorsunuz? İlahlık makamına mı çıkarıyorsunuz? Niçin böyle yapıyorsunuz? Vallahu ve's-semi'ul alim. Allah her şeyi duyan ve her şeyi bilendir. Öyleyse Allah'ın bildiği, her şeyi bildiğini bilin. Ona göre yaptığınız bu yanlışlığın da, bu hatanın da neresinden dönerseniz dönün. Çünkü Allah yaptığınız her şeyi bilmektedir. Doğruları da, yanlışları da, iyileri de, kötüleri de. Siz Allah'ı bir kenara bırakıp, yaratanı bir kenara bırakıp, sizin gibi yaratılmış birini tanrı ve ilah kabul ediyorsunuz. Onu Allah'ı üçe ayırmak suretiyle üçten biri olarak kabul ediyorsunuz. Ona ilahlık vermek suretiyle Allah'ın yanı sıra başka güçleri de onda görmeye ve bulmaya çalışıyorsunuz. Bu da olacak şey değildir. Bunu da yapmayınız buyuruyor Rabbimiz Yücelerimiz. Böylece bugünkü dersimizde de Maide suresinin 65 ve 76. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.